Որտե՞ղ շատեր սիրում ինձ։ Գնացել ասում է, ինչ դեն են կանոնը, ինքն էր պատմում, ասում է, ասել եմ, ես սիրում եմ իմ աղջկա, սեր եմ ուզում, դրել են լուբով, այդպես եմ ունացել է, և հպարտանում եմ մեր տանուան, շատ էի սիրում ես հորս։ Մենք էլ ենք բազմազավակ եղել, ճիշտ է, երեքը մինչև ինձ մահացել էին, նրանց հետո Դուք առաջին աղջիկն էիք։ Հա, չէ, երկու աղջիկ, մի տղայ մահացած են եղել, մինչև ինձ փոքր հասակում։ Նրանց հետո հերս ոնց որ առնում ծախում էին։ Մեր երեխաները բոլորը առած ծախած են, հետո Թուրքի անուն էին դնում, որ մնալ չէի մնում։ Ձեր բախտը քաշել ու սիրանում են դրելա։ Ինքը ասում է, չէ, չես հիվանդանա, որ շատ բերես, միշտ ինքը էլ է մեզ խորհուրդ տալիս։ Դրա համար ես էլ ինչքան եղել է, ես Աստծո զավակեմ, ճիշտ ասած 10 տարեկանում կոմի մեջ եմ ընկել, դուրս եկել, չեմ մանում, չէ, ասում է հիվանդ չես եղել, այնպես կոմի մեջ ես ընկել, այնտեղ ինձ տարի կսել են ասել, որ քան տարեկանում պիտի մահանամ, 70 տարեկանում ասելակ մահանաստու, ես Աստծոս խնդրել եմ, ասեմ 90 տարի կպահես, որ տեսնեմ զավակներս ինչ են դառնալու, հետաքրքիր է կյանքը մեր ինչ կդառնա, ոնց կապրենք։ Երբ համեմատում եք հայրական ընտանիքը և ձեր ընտանիքը, դուք պահպանել եք այդ ավանդույթները, ի՞նչ ավանդույթներ են շարունակվել ձեր ընտանիքում։ Բազմազավակություն, լավ կրթություն, եղբայրներս լավ կրթված են, մեկը Ռուսաստանը աշխատում, նավթային բազայի փոխտնօրեն է եղել, հիմա Թոշակի է անցել, կապված է եղել Պուտինն ու Մեդվեդևի հետ, ինքը շատ մեդալներ ունի, շատ գրամոտեք ունի, գրքեր ունեն իր մասին գրված, Կալինինգրադում է ինքը ապրում։ Ինչ ավանդույթներ եք փորձել պահպանել ձեր ընտանիքում։ Մեր ընտանիքում մեկը մեկին օգնելու ավանդույթը շատ մեծ է եղել։ Ով որ նեղ տեղա պիտի ձեր մեկնենք նրան։ Էտա իմ հերս միշտ խորհուրդ տվել։ Եմ չէլ հիմա է խորհուրդ են տալիս երեխաներիս։ Իմ աղջիկս էլ հիմա Ռուսաստանի Պիտիգորսկի քաղաքում ապրում, օգնում են բոլորին։ Ձեր երեխաներից որևէ մեկը ունի այդքան շատ երեխաներ։ Չէ, 4 երեխա աղջիկս ունի, ինքը տրոմբից հիվանդացավ ծնդաբերելու ժամանակ։ Մեր ժամանակների համար էլի բազմազավակ է, հա, բայց տուն չունի հիմա, վարձով ավարտում։ Հայաստանի կանանցից ինչ եք ժառանգել դուք։ Լավ խոհարարությունը մենակ շատ համով է ստացում, մերը սերեր շատ համով սարկում, և տատից է ինձ ժառանգել։ Տատս երկու երեխայ ունացել, մի տղա, մի աղջիկ, 110 տարի ապրել է, լավ է ապրել, Սեսուլան գյուղում նա եղել ինքը։ Սիրում եմ օգնություն տալը, բոլորը գիտեն մեր բակերում, շենքերի բնակիչները բոլորը գիտեն, որ իմ վերջին թոշակս, վերջին կոպեկներ էլի մի ծերի, որ Թալիշից եկել էին, էլի բերել էին մեր տները, պահել են, օգնություն եմ ցուցաբերել իրենց ամեն ձևի։ Հիմա էլ աղջիկս այդպես եղել, ապրելյան պատերազմից մեքենա է ուղարկել էստեղ ամուսնու հետ միասին իրենց աշխատանքից։ Երբ ամուսնանում էիք, ձեր տատը, մայրը ինչ խորհուրդներ տվեցին ձեզ։ Ասլակ քո հալավոր թողնես, իրենց հալավոր կենաս, որ ասեմ մածունը սևա, ասեմ սևա, ասում տատի ջան, ոնց ասեմ մածունը սևա, որ մածունը սիպիտակ, ասում այ աղջիկ, դեզվետ չտաս, մերս էլ ինքն էլ, և էդպես էլ եղավ, հիմա էլ իմ տեքոր կանայք կապ ենք պահում իրար հետ, մեկ ու քերս աղջիկն է, իմ տեքորոջ կինը։ Ասում է, քեզ քուս կեսուր ու պատրոն շատ են սիրել, ասում որտեղ ձեզ պատասխան չեմ տվել, ինչ ասեն են ծիծաղելով անցեմ կացրել, դրա համար իրենք են սիրել են։ Եվ ընտանիքի ամրության հիմքը։ Հիմքը էտա եղել, սերը չպատասխանելը, ինչ որ ուզել են, այնպես իրեն սրտով գնացել են։ Այսօր ինչ մտահոգություններ ունեք հայ ընտանիքի հետ կապված։ Իրար չեն ուզում օգնել, ուզում են ուրիշից վերցնել, իրենք չտալ։ Այդպես չի լինում, շատ ժամանակ, որ մեկին ես օգնում եմ, ասում եմ, բա ես ինչով օգնեմ, ասում ոչ մի բանով, ես քեզ եմ օգնում, եմ մյուսը մյուսին է օգնում, այդպես է բոլորը բարեկամ են դառնում։ Ձեր երեքորդիները զոհվել են Արցախյան պատերազմում։ Դուք եք նրանց ճանապարհել, թե ձեզնից թաքուն են գնացել պատերազմ։ Չէ, իրենք թաքուն են գնացել, առաջինս որ մահացավ, երկրորդը գնաց, գրիվ էր ուժեղ սկսած, ասում է, Բալա ջան, իմ մեկը մյուս աչքս հանեցի, բա դու ինչ ես գնում, գոնե հիվանդ ես էլի, ուղի թարախակալել էր, վիրավորված է եղել, երեք անգամ վիրավորվել էր այդ տղա, դեր Սահակով Արսենը, ասում ես գնում եմ իմ եղբորս ոխը հանելու, մեծ տղան Կրկաժանի կռվում է, վիրավորվել և հիվանդանոցում մահացել, ես բոլորին այնտեղ պահում էի երեք հիվանդկային, խնամում էի այդ երեքին, ինձ թողել էին, որ մտնեմ որպես մաքուր և բոլորի մայր, ես առաջ իրենց երեխաներին էի օգնում, հետո իմ երեխայիս, բայց ցավոք ոսկորի մի կտոր էին թողել գլխի ուղիղ գողքը, թարախակալ էր եւ տղայից խելեր կյանքը եւ իմ ձերքիս մեջ ափը որ ձուկեց ասացի վայ բժիշկ ուժը տղաս չկա համ ասացի համ ծլուացի բժիշկ ասմա ես գիտեի որ դու պինդես դրա համար ես թողեցի մնա թե չնի չէի թողի որ մնաս կող մոտը ինքը չեր պատասխանում շատ ծանր վիրավոր էր հայաստանից էին եկել վիրահատել հայրենասիրության դասիարակով էր ինձ չէին բոլորը սովորել գյուրքերի սիրահար էի գալիս էի առնում, որ աշխատում էի, փողս վարձը ստանում էի, գալիս էի առաջոց գրախանութից, մեր 100 տարի առաջ ցեղասպանությունը Թալաթ Փաշայի մասին գրքերները ես արել։ Երկրորդ տղաս, որ Արսենոյը գնաց գրի, ասում մեկը մահացել է, ինչի՞ ես վատ արել, հիվանդ ես դեր։ Բժիշկի խնդրել է, որ իրեն բաց թողի, բայց բժիշկը բաց չէր թողել։ Գնաց եմ ասում, ինչի՞ ես բաց թողել, բայց ինքը թարախակալ ահաց, բան գլխին հատալու ուղին, ասում է, մենք գնում ենք միևնույնն է, ուզես չուզես, ես գնում եմ ասում է գնում եմ պատերազմի, ես չկարողացա իրեն ասմապահել, ինքը գնաց։ Եվ գնաց, մինչև 4 օրը Աղդամի կռվի ժամանակ Գյուլուջա ինքը զոհվեց։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչն է օգնում որդեգորույս մայրերին դիմանալու այդ ցավին։ Ինչով մխիթարվեցիք։ Սիրտս առաջուց էլ պինդ է եղել, որպես իմ մերս ասում էր տղամարդի սիրտ ունես, երեխա ժամանակներ ասում է, եւ երևի Աստված էր ինձ տվել, որ ես դիմանամ այդ ուժը։ Հիմա է որ մի բան լինում է մեկի հետ ցավը պատահում, ես որ գնում եմ իրենք հանգստանում են, ես հանգստություն եմ կարծես տա տալիս իրենց, որ ես գնում եմ իրենք չեն ացում եմ, չեն հուսահատվում, ասմա, մենք իրեն տեսնում ենք, ասմա, ոնց ադիմանում, մենք ինչի լացենք իրենց մոտ։ Ես միշտ ուզում եմ, որ մեկի մի բան է պատահում, ես օգնեմ իրենց, իրենց ցավերին, որ իրենք կարողանան դիմանալ։ Ինչ խորհուրդ կտայիք նոր ընտանիք կազմող հայուհիներին, աղջիկներին։ Իրենց ընտանիքը պաշտպանեն, երեխաներին ապահով պահեն, երեխաներին տեր դառնան, բայց հիմա ծեծոլովն դաս սովորեցնում։ Այս ժամանակ ես չեմ ծեծել երեխաներիս, շատ եմ սիրել։ Խորհուրդ եմ տալիս, որ բոլորը իրար օգնեն, ձեռք մեկնեն, պարտադիր չի բարեկամ լինի, հարազատ լինի, հարևանին թող օգնեն, մեկը մեկին օգնեն, մեկը մեկին ձեռք մեկնեն, որ իրենք էլ իրենց լավը զգան։ Thank you. I'm not sure what I'm doing.